Spakenburg. Goedemiddag en welkom bij een nieuwe Nieuws & Co. Welke zoogdieren doen het goed in Nederland? En zijn er ook soorten die het moeilijk hebben? Dat is voor het eerst in 5 jaar weer in kaart gebracht. En 3 gegijzelde Israëlische vrouwen vragen in een video om een gevangenenruil. Meer daarover nu ook al in het NOS-journaal met Katrien Straatman. Hamas heeft een video gepubliceerd waarin 3 gegijzelde Israëlische vrouwen zich richten tot de Israëlische premier Netanyahu. In een verklaring geven ze hem de schuld van wat ze noemen het militair falen van 7 oktober, de dag dat Hamas vele honderden Israëlische burgers doodde en meer dan 200 mensen gijzelde. Ook roepen ze Netanyahu op hen vrij te krijgen in ruil voor de Palestijnse gevangenen die in Israël vastzitten. Het is niet duidelijk in hoeverre de vrouwen zijn gedwongen om de verklaring af te leggen en ook niet wanneer de video is opgenomen. Netanyahu noemt de video vrede psychologische propaganda. Het treinverkeer rond Rotterdam heeft waarschijnlijk nog uren last van een storing door een gebroken bovenleiding. De leiding viel bij Rotterdam Stadion bovenop een trein van Eurostar die onderweg was van Parijs naar Rotterdam. De reizigers zijn met een andere trein naar Rotterdam Centraal vervoerd. Volgens ProRail is de schade aan de bovenleiding aanzienlijk. Er rijden daar rond Rotterdam minder treinen dan normaal. En daar hadden ook deze studenten last van. Ik moet naar Leiden en dat gaat niet lukken, dus ik kan mijn college daardoor niet halen. Ik moet totaal de andere kant op. Ik moet richting Tilburg Universiteit. En ik moet ook voor 1 belangrijk college gaan. En dan hoef ik met de auto gaan. Maar ja, ik ben ook een arme student, dus dat wordt ook een heel moeilijk verhaal. Verwachting is dat de problemen rond 9:30 vanavond verholpen zijn. Toezichthouder ACM gaat onderzoeken of er wel genoeg aantrekkelijke keuzes zijn als spaarders willen overstappen naar een andere bank voor een hogere spaarrente. De afgelopen tijd werd door de Europese Centrale Bank de rente verhoogd, maar op Nederlandse spaarrekeningen steeg die rente niet mee. De Tweede Kamer had eerder al veel kritiek op de winsten die banken ondertussen maakten. Het Maltese gokbedrijf MKC Limited krijgt een boete van €900.000... omdat het zonder vergunning in Nederland online gokspelletjes aanbood, meldt de kansspelautoriteit. Ook bleken ze niet goed te controleren op leeftijd. En Frank Arnezen keert terug in de Raad van Commissarissen van PSV. De Deen volgt Hans van Breukelen op. De laatste baan van Arnezen in het voetbal had hij bij Feyenoord. Daar stopte hij vorig jaar als technisch directeur om medische redenen. De Duitse politie heeft een politicus opgepakt van de radicaal-rechtse AfD. De man van 22 wordt verdacht van opruiing en het gebruik van nazi-symbolen. Buren hadden eerder al geklaagd dat hij bij het pand van de studentenvereniging van de politicus geregeld de nazi-leus Sieg Heil werd geschreeuwd. Ook zouden er bij een inval van de politie spullen met nazi-symbolen zijn gevonden. De AfD-politicus werd eerder deze maand nog gekozen in het parlement van de deelstaat Beieren. John van Schip zit donderdag tegen FC Volendam op de bank als trainer van Ajax. Hij maakt het seizoen af als opvolger van de ontslagen Maurice Stijn. Ajax staat nu laatste in het klassement, dus het wordt een moeilijke klus, weet van Schip. Nou, de doelstelling, wat ik al zei net, is het team. Het team maken van deze selectie en van de groep. Maar uiteindelijk hebben we natuurlijk ook te maken met een stand. En we willen de bovenste 4 op dit moment, ja, die staan behoorlijk los. En wij willen zo snel mogelijk gaan aanhaken met de komende wedstrijden. En kijken naar die 5e positie. En dan van daaruit kijken wat er nog mogelijk is. Van Schip krijgt na dit seizoen een functie in het technisch management van Ajax. Het weer dan nog, het is bewolkt met vanuit zuiden ook regen. Vannacht wordt het op de meeste plaatsen weer droog. Morgen een vrij bewolkte dag met heel af en toe wat zon en nu en dan een bui bij ongeveer 14 graden. Katrien, dankjewel. Bij de ANWB zit Robert Vriezen. Robert, is het druk op de weg? Ja, behoorlijk, Fleur. 570 kilometer file bij elkaar. In het zuiden van het land staan de files waar je nu de meeste vertraging hebt. Bijvoorbeeld A2 Maastricht-Eindhoven. Een uur vertraging tussen Meers en Born door 13 kilometer file. Dat komt weer door een ongeluk, maar de weg is weer vrijgegeven, dus de file kan gaan oplossen. 40 minuten vertraging doordat de linkerrijstrook van de A15 dicht is vanuit Rotterdam naar Gorkum. Bij Gorkum 16 kilometer file en dat is vanwege een spoedtransport. De A50 is weer vrijgegeven vanuit Eindhoven naar Os bij Sint-Oederode. Nog wel een kwartiertje vertraging daar. En daardoor loopt het ook nog vast op de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven. Bij knooppunt Batadorp 14 kilometer file met 20 minuten vertraging. Ontdek een compleet nieuwe dimensie die het leven aangenamer maakt. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe koffievolautomaat J8 van Jura. Voor koffiespecialiteiten zelfs met gezoet melkschuim. Bekijk de J8 nu op jura.com. Meewind, dat is beleggen met liefde voor de toekomst, een gezond rendement en belastingvoordeel. Doe mee voor 31 december in ons groenfonds. Minder belasting voor jou en de wereld, omdat je belegt in de echt duurzame energieoplossingen van Meewind. Doe mee voor 31 december. Meewind, echt duurzaam beleggen. Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product vrij klein is, namelijk 3 op een schaal van 7. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Waar gaat jouw auto hard sneller van kloppen? Van een topoccasion met keiharde korting tot wel 3500 euro voordeel? Of ga je liever voor 2 jaar garantie? Tijdens de meer en meer weken van Hedin Automotive krijg je het alle twee. Meer voordeel en meer zekerheid. Nu wegens succes verlengd. Kijk op hedinautomotive.nl. Hedin Automotive, autohart van Nederland. Pearl houdt alle ogen graag scherp en gezond. Daarom krijgt iedereen nu tot 100 euro korting op een complete bril. Ook naast de mogelijke brilvergoeding van je zorgverzekeraar. Check jouw voordeel en de voorwaarden op pearl.nl. Oh, en als je een bril koopt, regelen wij direct de declaratie bij je zorgverzekeraar. NPO Radio 1. NOS NTR. Hamas heeft een video verspreid waarin een gegijzelde vrouw de Israëlische premier Netanyahu persoonlijk aanspreekt. Bibi Netanyahu, shalom. Anachnu nitzaim b'shevi Hamas. Hallo Bibi Netanyahu, zegt ze. Wij zitten al 23 dagen vast bij Hamas. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. In de video, waarvan niet duidelijk is wanneer die is opgenomen, zijn 3 Israëlische gegijzelde vrouwen te zien. Een van hen uit scherpe kritiek op het beleid van de Israëlische regering. De beelden zijn gefilmd en gepubliceerd door Hamas. Of ze onder bedreiging tot stand zijn gekomen valt niet te verifiëren. Maar het is aannemelijk dat de vrouw niet vrij uitspreekt. Correspondent Nasra Habiballah in Tel Aviv. Nasra, wat zegt deze gegijzelde vrouw nou precies in het filmpje? Nou, we hoorden al even dat ze zich eigenlijk direct tot de premier richt en ze geeft hem de schuld van wat er is gebeurd. En dan heeft ze het over 7 oktober, dus de dag dat Hamas Israël aanviel en zij dus onder andere werden gegijzeld. Het is een best een emotioneel filmpje waarin ze heel kwaad lijkt. En ze zegt dat het zijn schuld is, dus van Netanyahu, dat het leger gefaald heeft, dat dit überhaupt heeft kunnen gebeuren. En verder roept ze de premier op om alle gijzelaars zo snel mogelijk terug te halen door een deal te sluiten met Hamas. Een deal waarin alle gijzelaars vrij worden gelaten in ruil voor de vrijlating van Palestijnen die gevangen zitten in Israëlische gevangenen. Ze zegt dat moet nu gebeuren, we willen nu terug naar onze families. En waarom zou Hamas deze beelden nu naar buiten brengen? Ja, we kunnen natuurlijk alleen speculeren waarom Hamas dat nu doet. Maar ja, we zien dat de druk vanuit Israël op Hamas steeds verder wordt opgevoerd. En ja, wellicht willen ze ook toch nog even een keer die deal onder de aandacht brengen. Dus het vrijlaten van die gijzelaars voor Palestijnse gevangenen. Want dat werd van de week al geopperd door de families van de gijzelaars. Die hebben dat ook bij premier Netanyahu neergelegd. En ook een woordvoerder van Hamas die heeft al eerder gezegd dat Hamas openstaat voor zo'n deal. Nou, volgens premier Netanyahu wil Hamas hiermee de bevolking van Israël verdelen en tegen hem opzetten. En hij noemt dit filmpje propaganda. Ja, er is nog meer nieuws over de gegijzelden. Want Israël heeft vandaag bekendgemaakt dat een van de andere gegijzelden is omgekomen. Wat weet jij daarover? Ja, dat gaat over Shani Luk. Zij is een Duits-Israëlische. En zij was op dat muziekfestival waar toen ook veel mensen gegijzeld zijn. Beelden van haar gingen de hele wereld over. Je zag dat zij bewusteloos achter in een pick-up truck lag. En nou ja, het Israëlische leger heeft vandaag dus naar buiten gebracht dat ze niet meer in leven is. Eerst kwam er een bericht naar buiten dat ze haar lichaam hadden gevonden. Dat werd toen verwijderd. Vervolgens werd er gezegd dat haar schedel zou zijn gevonden. En toen werd het verhaal weer aangepast naar alleen een stukje van de schedel. Dus de berichten daarover vandaag die waren nogal verwarrend. Maar ja, dat ze dus niet meer in leven is, dat is in ieder geval bevestigd. Intussen neemt de activiteit van het Israëlische leger in Gaza toe. Wat gebeurt daar precies? Grondtroepen van het Israëlische leger die zijn steeds verder Gaza ingetrokken. En dat zou nu helemaal tot Gaza-stad zijn. Tegelijkertijd gaan de luchtaanvallen ook nog steeds door. En volgens het Israëlische leger zouden Hamas-commandanten zijn gedood bij die aanvallen. Maar eerder vandaag zei het hoofd van het Hamas-regeringskantoor tegen Al Jazeera juist dat het Israëlische leger helemaal geen vooruitgang zou boeken. Hij had het zelfs over gedwongen terugtrekking van Israëlische tanks. Dus beide partijen die spreken elkaar tegen. Maar wat we in ieder geval weten is dat Israël die grondtroepen wel verder de Gazastrook ingestuurd heeft. En dat het voor burgers in dat deel van de Gazastrook er steeds gevaarlijker wordt. Dankjewel voor jouw update, Nasra. Ruim 4 miljoen Nederlanders zijn niet aanvullend verzekerd voor fysiotherapie. En een deel van deze groep komt in de problemen als hen iets overkomt, omdat de basisverzekering maar een paar fysiobehandelingen per jaar vergoedt. Dat constateert ABN AMRO in een nieuw rapport over fysiotherapie in Nederland. Guido van Woerkum, u bent voorzitter van de Beroepsvereniging voor Fysiotherapeuten. Goedemiddag. Goedemiddag. Is dit herkenbaar voor de fysiotherapeuten? Merken zij dit ook in hun praktijk? Ja, we merken dat heel vaak. Soms wordt een patiënt doorverwezen door de huisarts of door een medisch specialist. En dan moet je constateren dat er geen vergoeding is vanuit de zorgverzekeraar. Omdat er geen aanvullende verzekering is of een deel al misschien gebruikt is. En dan moeten mensen dat zelf betalen. En dan, ja, dan keren ze en zeggen ze, ja, dat kan ik niet betalen. Ik kan deze zorg niet nemen, terwijl het wel nodig is, blijkt. Ja. En dan is dus het gevolg dat ze met hun klachten rond blijven lopen. Ja, dat zijn de zorgmeiders, waardoor de klacht erger kan worden, waardoor ze weer misschien naar het ziekenhuis toe moeten, wat weer duurdere zorg is. Dus het is echt belangrijk dat die kosteneffectieve zorg die fysiotherapeuten leveren, dat die op een goede manier vergoed gaat worden. Ja, want even, als je nu alleen via de basisverzekering bent verzekerd en je hebt fysiotherapie nodig, wat krijg je dan nog wel vergoed? Nee, er zijn aandoeningen die staan op de zogenaamde chronische lijst. Denk aan lymfödeem, MS, bepaalde spierziektes. En dan krijg je vanaf de 20ste behandeling krijg je vergoed. En heb je geen aanvullende verzekering, dan moet je die eerste 20 moet je zelf meestal betalen. Ja. En als je een aanvullende verzekering hebt, krijgen die patiënten wel alle fysiozorg die ze nodig hebben binnen dat pakket? Nou, niet allemaal. Er zijn pakketten die minder vergoeden. Sommige pakketten vergoeden dat weer wel. Dus dat is een beetje afhankelijk van de zorgverzekeraar. Maar het is in ieder geval heel onzeker voor mensen wat ze kunnen vergoed krijgen. En ook merken wij dat huisartsen en medisch specialisten daar voortdurend over na moeten denken. En daar soms ook de tijd niet voor hebben om daarover na te denken. Dus maar een andere weg kiezen. Hoe verklaart u nou dat steeds minder fysiobehandelingen nog worden vergoed door de verzekeraars? Ja, veel van de fysiotherapeutische behandelingen zitten in de aanvullende verzekering. En die aanvullende verzekering wordt steeds minder populair, omdat die duurder wordt. En daardoor wordt het aantal behandelingen dat vergoed wordt steeds minder. Daarom pleiten wij ervoor om de fysiotherapie weer op te nemen in de basisverzekering, waardoor het een integraal onderdeel wordt van het zorgstelsel. En ook de vergoeding, ook die fysiotherapeuten krijgen voor een behandeling, op niveau kan komen. Ja, en krijgt u daar al alle neuzen voor dezelfde kant op? Nou, er vindt op dit moment een onderzoek plaats onder leiding van het Zorginstituut. Nou, we hebben daar met elkaar ook flinke stappen gezet. We hebben een kwaliteitskader gemaakt. We hebben met elkaar afgesproken hoe we die zorg in de toekomst zien. Ja, en nu is het in de kabinetsformatie hopelijk een belangrijk onderwerp om die fysiotherapie met passende beloning naar de basisverzekering te brengen. Ja, maar dat is dus nog eventjes afwachten. Het is zeker nog even afwachten en we hopen dat het gaat gebeuren, niet alleen voor de fysiotherapeuten zelf, maar met name ook voor het zorgstelsel, wat hierdoor beter gaat functioneren en op onderdelen ook zeker goedkoper zal worden. Ja, want merken uw collega's, de fysiotherapeuten, dan ook dat mensen misschien soms langer met een klacht hebben doorgelopen en dat ze daardoor ook de misschien wat ernstigere klachten moeten behandelen? Ja, op het moment dat mensen aan het zorgmijden gaan, dus uitstellen, denken van het gaat nog wel of ik los het zelf al op. Soms gaat dat goed, maar vaak ook niet. En dan kom je met patiënten die eigenlijk te lang hebben doorgelopen met hun klachten. En dan duurt het ook weer langer en dan is het weer duurder om mensen weer goed te laten functioneren in de samenleving. Dank. Guido van Workom, voorzitter van de Beroepsvereniging voor Fysiotherapeuten. Robert Vriezen, hoe gaat het op de Nederlandse wegen? 600 kilometer file ondertussen, hoor. 610 zelfs, om precies te zijn. De files waar je de meeste vertraging op loopt in het zuiden van het land, op de A2 Maastricht-Eindhoven. 40 minuten bij Eurmond, vanaf Maastricht-Noord 10 kilometer file. Dat is de nasleep van een ongeluk, de weg is wel weer vrij. Ongeluk op de A27 vanuit Almere naar Gorkum bij knooppunt Lunetten, vanaf Bilthoven 6 kilometer met een half uur vertraging, doordat de linkerrijstrook dicht is. En op de A58 Tilburg-Eindhoven nog de nasleep van een ongeluk op de A50. Bij knooppunt Batadorp 8 kilometer. File met dik 20 minuten vertraging. De Amerikaanse autofabrikanten General Motors en Stellantis verhogen hun lonen de komende 4 jaar met zo'n 30%. Die forse verhoging komt na een staking van 6 weken. Eerder sloot Ford al dezelfde deal met de vakbond. Die bejubelt de loonsverhogingen als een historisch kantelpunt voor de fabrieksarbeiders, zo staat op de site van NRC. Er komt deze week geen Kamerdebat over de situatie in de Gazastrook. Een oproep daartoe van de SP en D66 krijgt niet genoeg steun. Aanleiding was het besluit van het demissionaire kabinet om zich te onthouden van stemming over een VN-resolutie. SP-Kamerlid Jasper van Dijk reageert teleurgesteld op het uitblijven van steun. Wel komt er een schriftelijke ronde waarbij partijen vragen kunnen stellen aan demissionair premier Rutte en minister van Buitenlandse Zaken Bruin Slot. Het is herfst en dus ligt het bos weer bezaaid met kastanjes. Leuk om mee te nemen en thuis mee te knutselen of om op te eten. Maar eigenlijk moet je die dingen laten liggen, zegt deze boswachter. Het is herfst, hè? Dus het is hartstikke leuk nu om kastanjes te rapen. En er liggen er best veel. Maar ja, de dieren moeten ook eten, hè? En kastanjes zijn daar echt een onderdeel van. Mocht dat geen reden zijn om de kastanjes te laten liggen, dan is de boete die erop staat dat mogelijk wel. Die kan namelijk oplopen tot enkele honderden euro's. Minder dan een maand is er nog tot aan de verkiezingen. De Tweede Kamerleden zijn vanaf deze week met verkiezingsreces om vol de campagne in te kunnen gaan. En dat geeft ons weer de tijd om de verkiezingsprogramma's in te duiken. Wat willen de verschillende partijen bijvoorbeeld met de belastingen? Onze politiek verslaggever Roel Bolsjes zocht het uit. Roel, wat is jou opgevallen in al die programma's? Ja, dat in alle verkiezingsprogramma's van de huidige partijen in de Tweede Kamer staat dat de belasting op arbeid, dus wat je betaalt over je loon of over andere inkomsten uit werk, omlaag moet. En dat betekent wel wat voor de schatkist, want het gaat al snel om heel veel geld. Als je bijvoorbeeld het tarief van de eerste schijf, en dat tarief is nu 37%, verlaagt naar 36%, dan gaat het al over 4,5 miljard euro. En dat is dus geld dat ergens anders moet worden gevonden of dat moet worden bezuinigd. En waar willen de partijen dat dan van betalen? Door vermogens meer te belasten. En 11 van de partijen nu goed in de peilingen voor 85 tot 90 zetels willen zelfs een extra miljonairsbelasting. Dat zijn de linkse partijen, maar het zijn ook partijen als BBB, CDA en PVV. En dat blijkt uit de stellingen die ze beantwoord hebben voor de kieswijzer. Niet de stellingen die je gelijk krijgt, maar de bonusvragen die je krijgt als meerdere partijen voor jou gelijk eindigen. Dan kan je die vraag krijgen. En dus is er een serieuze kans dat het er wel naar van komt na de verkiezingen. En daar wordt in miljonairsdorp Larend wisselend over gedacht, merkte mijn collega Eva Wiesing. Moest horen, zolang we niet op straat leven, hebben we het goed. Dus dan kunnen we altijd even wel wat in leven. En daar bent u toe bereid dus? Daar ben ik wel toe bereid, ja. Als werken meer loont, dus belasting op arbeid omlaag, dan mag het belasting op vermogen wat u betreft wel omhoog? Ja, dat mag van mij wat mij betreft dan omhoog, ja. Ja, dus er zijn veel mensen die vermogen hebben die daar echt wel anders over denken? Dat zou kunnen, maar ik denk er dus zo over. Ja. Ze moeten het halen waar het nog is. En dat is bij vermogende mensen. Dat is dus ook bij u? Dat denk ik niet. Nog vermogendere mensen? Nog vermogender dan, ja. Ja. Dus. Maar niet per se bij u? Ja, maar dat is met alles zo, hè? Ja, altijd bij een ander. En dat is ook natuurlijk onzin. We leven in het paradijs hier en daar moeten we voor betalen. En dat willen we niet. Maar u wil dat misschien wel? Ja hoor, dat wil ik wel. Ja. Belasting op vermogen omhoog, wat zegt u? Helemaal slecht. Niet doen. Want? Nou ja, vermogen is wat je vergaart, wat je verdiend hebt. En daar heb je al belasting over betaald. Dus waarom nog een keer? U bent niet bereid om meer belasting te betalen? Nee, maar ja, je hebt geen keuze vaak, hè? Of je nou wel of niet bereid bent, toch? Nee, het wordt je gewoon door de strot gedouwd. Ja. Ja, daar heeft deze mevrouw natuurlijk gelijk in. Het is uiteindelijk de politiek die erover gaat wie en hoeveel belasting er betaald moet worden. Dus is het een onderwerp dat na de verkiezingen in de onderhandelingen voor het nieuwe kabinet gaat terugkomen. Ja, en dat werken meer moet lonen, vraagt dat alleen om een lagere inkomstenbelasting? Nee, het gaat ook over toeslagen, over bijvoorbeeld de huurtoeslag, de zorgtoeslag en de kinderopvangtoeslag. Die zijn afhankelijk van de hoogte van je inkomen. Dus hoe hoger je inkomen, hoe minder toeslag je krijgt. Maar die berekeningen zijn best ingewikkeld. Daarom is het onduidelijk als je meer wilt gaan werken of als je meer opgeroepen wordt als oproepkracht, hoeveel je nou eigenlijk meer in de portemonnee overhoudt. Veel partijen willen daarom van dat toeslagensysteem af. En ook Mirjam Bikker van de ChristenUnie. Het belastingstelsel is fundamenteel stuk en dat pakken we dus aan. We schaffen de toeslagen af, zodat als jij wat verdient, dat je heel goed weet wat je overhoudt. Want ja, jouw inkomstenbelasting gaat omlaag. De basis staat wat jij nodig hebt voor je huis, voor je eten. Daar moet de Belastingdienst niet aan zitten. Ja, dat willen ze doen door bijvoorbeeld een groter gedeelte van de inkomsten belastingvrij te maken. En dat is een plan dat door veel andere partijen serieus wordt genomen. Oké, maar kun je dan nu al zeggen hoe de belastingen gaan veranderen na de verkiezingen? Nee, het is echt afhankelijk van de verkiezingsuitslag. Er zitten tussen partijen grote verschillen tussen welke groepen precies moeten profiteren, waar je die grens precies legt. Dus het is te vroeg om te zeggen dat er echt een andere wind gaat waaien. Maar je ziet bijvoorbeeld dat afgelopen augustus al dat een partij als de VVD niet echt bekendstaand om een hogere vermogensbelasting, toch een hogere vermogensbelasting accepteerde om armoedemaatregelen te betalen. Aan de andere kant, in hun verkiezingsprogramma staat echt dat ze vooral meer inkomen op vermogen willen binnenhalen. Niet door tarief te verhogen, maar door ongewenste constructies af te schaffen. Maar goed, welke richting het precies opgaat, dat is dus afhankelijk van de verkiezingen. Wel is al duidelijk dat het toeslagenstelsel in ieder geval niet van vandaag op morgen is afgeschaft. De Belastingdienst kan pas vanaf 2028 veranderingen aan. Maar goed, als het volgende kabinet de rit wel uitzit, is dat wel in hun regeerperiode nog. Dus zal in de formatie de contouren van zo'n nieuwe belastingstelsel in de stijgers moeten worden gezet. Dankjewel, Rob Bolsius vanuit Den Haag. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Waar zouden we het toch over gaan hebben? Het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Zoogdiervereniging hebben de aantallen en verspreiding van 35 Nederlandse zoogdieren, zoals wilde zwijnen, vossen en edelherten die u net hoorde, in kaart gebracht. En opvallend is dat het totale aantal zoogdieren in Nederland niet meer echt groeit. Daar ga ik over praten met Maurice Lahaye, onderzoeker van de Zoogdiervereniging. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe komt het nou dat het aantal zoogdieren in Nederland de laatste jaren niet meer toeneemt? Ja, wat we eigenlijk zien, die trend die de CBS heeft gemaakt, is eigenlijk een index. Er zitten een heleboel soorten zitten er bij elkaar. En een aantal soorten doen het nog gewoon heel erg goed. Denk aan de bever, de otter, wild zwijn, das. Het zijn soorten die nog steeds heel erg hard toenemen dankzij bescherming. Maar je ziet inmiddels ook dat een aantal soorten het moeilijk heeft momenteel in het Nederlandse landschap. Denk aan de wat kleinere zoogdieren die wat meer kritisch zijn op hun leefomstandigheden. Oké, dus het is niet een en al ellende, om het zo te zeggen. Er zijn echt wel soorten bij die het dus heel goed doen. Zeker, zeker. Nee, ik ben op zich van nature een positief mens. En ik vind het ook heel belangrijk om juist ook de positieve kant te benadrukken. We hebben het natuurlijk vaak over de biodiversiteitscrisis door allerlei oorzaken. Klimaatverandering, verdroging, stikstof, wegenbouw enzovoort. Maar er zijn zeker ook mooie projecten en resultaten te melden. Zoals de terugkeer van de bever, de otter. Ook een soort als das die gewoon goed heeft geprofiteerd van de bescherming die we het dier geboden hebben. Ja, precies. Want dat komt wel doordat wij als mensen hebben ingegrepen, toch? Zeker. Daar hebben we echt ons de afgelopen tientallen jaren ons best voor gedaan. En soms duurt het ook gewoon lang voordat je succes hebt in de ecologie. Soorten reageren pas over tientallen jaren. We hebben natuurlijk aqueducten aangelegd, faunatunnels, dassentunnels aangelegd. Ja, daar profiteren de soorten van. Alleen dat duurt soms gewoon echt letterlijk tientallen jaren voordat je een populatie echt ziet groeien, ook nieuwe gebieden ziet bereiken. Dat heeft tijd nodig. Ja, dan toch eventjes over de soorten die het wat minder goed doen. Welke zijn dat? Nou, dan moet je denken aan, aan specialisten als de hazenmuis, die alleen voorkomt langs hele bloemrijke en voedselrijke bosranden in Zuid-Limburg, gelegen op Zuidhellingen. Dan moet je denken aan, aan een Noordse hoemuis, onze Nederlandse panda, die alleen voorkomt in dynamische moerasgebieden. Dat zijn soorten die momenteel in de knel zitten. Maar denk ook aan een vale vleermuis, die weliswaar is teruggekeerd, maar waarvan we maar één kolonie weten in Nederland. Dat zijn soorten die het echt het net redden, maar die wel echt de aandacht behoeven. En wat voor aandacht heeft dan bijvoorbeeld die Noordse woelmuis nodig? Hoe kunnen we er dan voor zorgen dat die over een paar jaar wel bij de winnaar staat? Nou, de Noordse woelmuis is echt een soort van moerasgebieden, van een deltagebied. Toevallig was vorige week in de Biesbos, waar heel veel aan natuurontwikkeling gedaan is, ook in het kader van waterberging. Nou, daar zijn kansen gepakt. En daar zie je dat het soort op allerlei plekken weer opduikt. Dus natuurontwikkeling in dit geval, of ook voor waterberging, in het kader van klimaatverandering. Ja, het pakt ook heel goed uit voor die soort. In dus het zou zomaar kunnen zijn dat bij de volgende meting die woelmuis wel weer goed eruit komt? Nou, waarschijnlijk wel. Maar tegelijkertijd zien we ook bijvoorbeeld in Friesland dat daar nog veel te weinig gebeurt rond waterberging en natuurontwikkeling. Ja, wat is waterberging eigenlijk? Oh, sorry. Dat zijn gebieden die je inricht waar bij hoogwater het water in kan stromen om op andere plekken overlast door water te voorkomen. Ah, oké. Okay. En daar in dat soort gebieden doet die woelmuis het dus heel goed? Dat vindt Noordse woelmuis echt fantastisch, dat soort gebieden. Die missen we nog in Friesland, in Brabant. In Biesbos hebben we dat grootschalig aangepakt. Een succes. Vooral herhalen in Friesland. Ja. Er zijn 35 soorten zoogdieren opgenomen in dit rapport. Maar er zijn er veel meer. Waarom alleen deze soorten? Nou, dit zijn de soorten die we echt monitoren. Het zijn vaak soorten van de habitatrichtlijn van Natura 2000. Waarvoor we een methode hebben om ook de soorten echt goed te kunnen monitoren. Er zijn soorten als steenmarter, een bruine rat. Die kan je wel monitoren, maar die zijn heel erg algemeen. En het is heel lastig om die soorten te monitoren. Oké, maar zegt dit rapport dan wel echt iets over hoe het gaat met de wilde zoogdieren in Nederland? Het is een mooie doorsnede van de zoogdiersamenstelling in Nederland. Het is niet alleen maar zat van soorten, er zitten ook een paar algemene soorten bij, als de gewone dwergvleermuis, de bosmuis. Die monitoren we ook. Ja, alle soorten zijn beschermd sowieso, maar sommige wat meer beschermd dan andere. Maar het is een hele mooie doorsnede van hoe het staat met de Nederlandse zoogdieren. Ja, we misten er wel eentje. Eentje waar het heel veel over gaat in het nieuws. De soort die niet genoemd moet worden. Hier wel hoor. De wolf. Hoe kan het dat hij niet in die lijst staat? Ja, de wolf hoort natuurlijk ook eigenlijk thuis op de lijst. En die monitoren ook heel erg goed. Alleen is nog geen 10 jaar terug in Nederland. In 2015 hadden we de eerste melding. In 2019 de eerste voorplanting op de Veluwe. En ja, we hebben criterium. Een soort moet eerst 10 jaar in Nederland zijn en 10 jaar voorplanten. En dan nemen we mee in deze index. Oké, dus bij de volgende. Dan komt hij er wellicht bij. Is er nou ook nog een verschil tussen grote zoogdieren en kleine zoogdieren? Ja, heel duidelijk. Je ziet eigenlijk dat alle kleine soorten het moeilijk hebben. En de grote soorten die ver kunnen lopen, grote leefgebieden hebben, die we ook in het verleden vaak hebben bejaagd, die doen het goed. Daar hebben we beschermingsmaatregelen. Ja, we hebben bijvoorbeeld de jachtaanbanden gelegd. We hebben aqueducten aangelegd. En onze gebieden worden steeds eenvormiger, grootschaliger. En daar profiteren die soorten van. En de kleine soorten, de specialisten, die hebben het moeilijk. Ja, leuk dat u dat zo de specialisten noemt. Die moeten we dus beter beschermen. U bent een van die mensen die dat doet. Dank voor dit gesprek, onderzoeker bij de zoogdiervereniging Maurice Lahaye. En zometeen in Nieuws en Co. De regering heeft afspraken gemaakt over de bouw van 1 miljoen nieuwe woningen in Nederland. Maar in een gemeente als Arnhem merken ze dat niet altijd makkelijk is. Soms is er stevig verzet. Ster. In een tijd waarin alles complexer wordt, houden wij het overzicht. Zo beheersen we de vooruitgang. Dat is de kunst van het digitaal transformeren. Conclusion. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst om actie en een ander perspectief vragen. Daarom bekijkt onze community of solvers complexe vraagstukken van alle kanten. Zo zetten we ambitie om in actie en maken we samen een wereld van verschil voor organisaties, hun stakeholders en hun omgeving. Duurzame vooruitgang noemen we dat. Lees er alles over op pwc.nl. Allemaal in het Concertgebouw. Ook het geliefde Requiem van Mozart. Op dinsdag 21 november uitgevoerd door Philippe Herrewegen en zijn Collegium Vocale Gent. Bestel op concertgebouw.nl. Kom jij ook naar CreaDoe? Het grootste do-it-yourself-event. Doe mee met workshops, shop de mooiste materialen en ontdek nieuwe hobby's. CreaDoe, het creatiefste dagje uit. Van 1 tot en met 5 november in de Jaarbeurs in Utrecht. Alles wat wij doen, draait om onze cliënten. Al ruim 140 jaar lang. Bank ten KTNC. Private banking sinds 1881. Onthoud die naam. Kom naar CreaDoe. Koop nu je ticket met korting via creadoe.nl. NPO Radio 1. Het is precies 17:30. Hier is Katrien met het nieuws. De F-16's die Nederland heeft beloofd aan Oekraïne staan over 2 weken in een trainingscentrum in Roemenië. Dat betekent dat de opleiding van Oekraïnse piloten snel gestart kan worden, zegt demissionair premier Rutte. Hij had vandaag een gesprek met de Oekraïnse president Zelensky. In een video die door Hamas is gepubliceerd roepen 3 gegijzelde Israëlische vrouwen premier Netanyahu op tot een gevangenruil met Palestijnen die vastzitten in Israël. In de video geven ze Netanyahu ook de schuld van wat ze het militair falen van 7 oktober noemen, de dag van de grootschalige aanval van Hamas op Zuid-Israël. In Duitsland is een 22-jarige politicus opgepakt van de radicaal-rechtse AfD. Buren hadden eerder geklaagd dat bij het studentenhuis van de man nazileuzen werden geroepen. Ook zouden er spullen met nazi-symbolen zijn gevonden bij een politieinval. En het treinverkeer rond Rotterdam heeft waarschijnlijk nog uren last van een storing door een gebroken bovenleiding. De leiding viel bij Rotterdam Stadion bovenop een trein van Eurostar die onderweg was van Parijs naar Rotterdam. Verwachting is dat de problemen rond 9:30 vanavond verholpen zijn. Katrien, dankjewel. Robert Vriese, je had net al meer dan 600 kilometer file. Hoe is het inmiddels? Nou, er is nog wat bijgekomen. 751 op dit moment. En het is inderdaad drukker dan afgelopen week op maandagmiddag. Volgende week heb je wat extra vertraging. A2 Maastricht-Eindhoven. Bij Maastricht Airport 30 minuten na een ongeluk is de Duiderweg wel weer vrij. 20 minuten op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmade. 16 kilometer file daar. Rechterrijstrook van de A16 is dicht vanuit Breda naar Rotterdam. Bij Dordrecht daardoor 7 kilometer file met 30 minuten oponthoud. Allemaal door een ongeluk. A27 Almere-Gorkum bij Lunette 30 minuten oponthoud. En een uur vertraging op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle. Bij Hoevelaken is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar 3 rijstroken dicht. Van Robert naar Willemijn voor het weer. Echt een beetje wisselvallig, toch, deze week? Ja, ik zit net mee te luisteren en tegelijkertijd het radarbeeld en dan alle wegen erbij te ploppen. En dan klopt, denk het? Ik bijna overal waar dat is, komt er ook regen uit de lucht, inderdaad. Dat is niet zo gek, dus. Nee. Het is natuurlijk donker, dus dat maakt het altijd heel lastig op de weg. Wisselvallig. We hadden vandaag wel wat zonneschijn, vooral in het noorden van ons land, waar zo'n 5 uur de zon geschenen heeft. Maar als je vandaag in Zeeland was, dan staat er 0 op de teller. Dus het waren best wel wat verschillen. Op dit moment hebben we dus te maken met neerslag, wat vanuit het zuiden langzamerhand richting het noorden aan het trekken is. En als we kijken naar komende nacht, dan vanavond eerst heeft heel Nederland te maken met regen. Komende nacht is het vooral de noordelijke helft waar het nog regent. En met name in het noordwesten kan het ook wel stevig doorplensen naar zo'n 20 mm op een aantal plaatsen. Dus niet al te veel wind en de temperatuur vannacht daalt naar een graad of 9. Ja, en morgen wordt een dag met wolkenvelden, flink wat wolkenvelden. Misschien af en toe een beetje zonneschijn. Ik ben heel optimistisch ingesteld, dus ik heb toch een zonnetje erbij getekend. En vooral in de ochtenduren hebben we kans op buien in het noorden van ons land. En in de middaguren is vooral het midden en het zuiden van Nederland aan de beurt qua buien. Temperaturen liggen dan rond een graad of 14. En ook morgen is er niet al te veel wind. In het zuiden staat er een wind uit zuidwestelijke richting. Die is matig van kracht. En in het noorden staat een wind uit het noorden. Dus dat spreekt elkaar een beetje tegen, maar het kan wel. En als we kijken naar de dagen daarna, ja, dan vooral heel veel wolkenvelden. Misschien af en toe een beetje zonneschijn. Flink wat wind. Regen ook. En donderdag lijkt dan de meest onstuimige dag te worden. Met naast de wind ook echt wel kans op windstoten. Dankjewel, Willemijn. Even druk. Even sparren. Nu bij Spar, verse makkelijke maaltijden. Sanne, heb jij al een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Nee joh, is niet te doen voor een ZZP'er. Als ik zeg dat je voor 75 euro per maand al verzekerd bent van inkomen als je een tijdje niet kunt werken. En daarmee tegelijk bouwt aan een spaarpotje voor als het even tegen zit. Wat zeg jij dan? Dan zeg ik, doe mij zo'n AOV. Regel het vandaag nog op zelfstandigondernemers.nl. Dat is handig. De basisbibliotheek van Management Boek. Er zijn maar liefst 20 bibliotheken voor alle grote thema's. Kijk op managementboek.nl/basis. Doe mij zo'n AOV. Regel het vandaag nog op zelfstandigondernemers.nl. Is het mogelijk dat je niet meer weet hoe echte chocolade smaakt? hoe heerlijk het is als je de smaak van de cacaoboon wel proeft. Goed om te weten dat we bij Drosten nog steeds chocolade maken zoals het hoort. Al sinds 1863. Drosten. Proef het verschil. ANWB, hoe kan ik je helpen? Mijn lichten doen het niet en het wordt al donker buiten. Ik krijg mijn laadsticker niet los. Mijn auto start niet meer. Wat je pech ook is, met ANWB Wegenwacht is de beste hulp altijd dichtbij. Sluit nu Wegenwacht Nederland Standaard af met 10% korting. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Om de woningnood aan te pakken zijn er op korte termijn honderdduizenden extra woningen nodig. En als het aan dit demissionaire kabinet ligt, wordt een groot deel van die huizen binnen de bestaande stadsgrenzen gebouwd. Maar dat blijkt lang niet altijd eenvoudig. Zoals in Arnhem, waar er 16.000 huizen bij moeten komen. Een plan van de gemeente Arnhem om in de wijk Schaapsdrift woningen te slopen om plaats te maken voor nieuwbouw kwam als een schok voor de bewoners, merkte verslaggever Mark Robin Visser. We zijn vlakbij station Presikhaaf en hier woont Angelique met haar man. Hallo. Peter. En zij kochten hun eengezinswoning hier in dit rijtje 30 jaar geleden. In de kelder hebben wij dus een fijne oefenruimte. Peter heeft in de kelder een oefenruimte, want Peter is muzikant. We gaan even kijken in de oefenruimte, want het is natuurlijk wel heel fijn dat je dat in je eigen huis kunt doen, hè? Drumstel. Mooie droge kelder. Jullie zitten hier goed. Ja, heel erg goed. Bijna onvervangbaar. Bijna onvervangbaar, zegt Peter. Ik ga de trap weer op. Naar Angelique. Ja. Wanneer hoorde u het slechte nieuws? Vorige week maandag. Toen hoorde ik, werd ik 's morgens gebeld door de projectleider. En dat het vervelende lot op ons huis is gevallen. Ja, je hoopt de hele tijd op beter, maar... Jullie wisten wel dat hier plannen zouden komen? Ja, in de buurt, hè? Ja, zeker, zeker. En die juichten we ook toe, hè? Want hierachter zit een bedrijventerrein. Ja. En bouwen maar, zou ik zeggen. Dus, Ik had verwacht eigenlijk dat de gemeente ook naar de belangen van de bewoners zou kijken. Maar dat is gewoon nooit gebeurd. De gemeente heeft niet naar de belangen van de bewoners gekeken? Niet gewoon, helemaal 0,0. En dat voelt gewoon super koud. Bijna onmenselijk. Gewoon ongeïnteresseerd. Het devies was, we pesten ze er gewoon uit. We laten niks weten tot op het allerlaatste moment en dan hoepelen ze vanzelf op. Nou, en door de stress. Wat? Ja. En door de stress die dat oplevert, nou, dan heb je ook bijna zoiets van om een bakzeil te halen. Maar de andere kant. Ik zie de emotie in je ogen opkomen. Ja, ik word er nog emotioneel van. Bij mij wekt het ook heel veel vechtlus op, moet ik zeggen. Peter, jij moet gitaarles gaan geven, geloof ik. Ja, ik moet oefenen met weer een ander. Oefenen en dan ga ik met jouw vrouw even de straat op. Vind je dat goed? Ja hoor, helemaal goed. Ga je mee naar buiten? Gaan we even kijken. Wij gaan naar buiten, ja. Als ik zo om me heen kijk, Angelique, dan zijn het huizen van verschillende bouwstijlen die ook in verschillende tijden hier zijn neergezet, hè? Ja, de wethouder noemde het Klein België en dat hebben wij als een geuzennaam aangenomen. Omdat in België je ook vaak heel veel bouwstijlen door elkaar ziet, omdat er weinig toezicht is op wie wat doet. Een beetje een ratje toe. We zijn een stukje verder gelopen, want we hadden nog een afspraak met Eimer. Wie is Eimer? Eimer, dat is... Hallo Eimer. Ja, goeiedag. Ja. Dit is Eimer. Ja. Hij is ook bestuurslid van de Vereniging tot Behoud van de Schaapstrip. Ja. Wordt uw huis ook gesloopt? Nee, gelukkig niet. Ons huis is een paar maanden geleden, daar is de WVG van afgehaald. WVG? Ja, dat is de wet Volkersrecht Gemeente. Houdt in dat je je woning alleen nog mag verkopen aan de gemeente Arnhem. Dus Angelique en Peter mogen hun huis alleen nog maar aan de gemeente verkopen? Ja, dat klopt. Ja. We zijn eigenlijk al anderhalf jaar doorlopend in overleg met de gemeente Arnhem. En dan krijgen wij steeds te horen dat alle openheid wordt betracht. Maar wij hebben het idee dat we gewoon anderhalf jaar aan het lijntje zijn gehouden. Dat er gewoon een plan is uitgevoerd wat men vanaf het begin voor ogen had om zoveel mogelijk nieuwbouw te kunnen realiseren. Het laatste overleg volgens mij was halverwege september. Toen was er niets nieuws en we zijn dan een maand later en er ligt een heel uitgewerkt conceptplan. Nou, volgens mij zijn we voor het lapje gehouden. We hadden ook afgesproken dat ruim van tevoren mensen die het huis misschien zouden verliezen, dat die ruim van tevoren geïnformeerd zouden worden. Nou, ik word een dag voor de presentatie word ik geïnformeerd. Dat vind ik not done. Zo ga je niet met je huidige bewoners om. Enkele bewoners van de wijk Schaapsdrift in Arnhem waren dit. Katelijne Bouwkamp is wethouder in Arnhem en verantwoordelijk voor dit plan. Goedemiddag. Goedemiddag. U hoort deze kritiek vast niet voor het eerst. Maar wat doet het nou met u om deze bewoners zo boos en verdrietig te horen? Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat de bewoners boos en teleurgesteld zijn. Zo'n bericht hakt er natuurlijk ook heel erg in. Ik vind dat zelf ook een... het is voor mij ook niet eenvoudig als wethouder. Ik vind tegelijkertijd ook dat we niet kunnen wegkijken als je kijkt, en dat gaf je al aan, hoe het nu zit in Nederland met de wooncrisis. Want waarom moeten deze 24 woningen nou per se gesloopt worden? Ja, we hebben de afgelopen tijd gekeken in de stad. En we hebben hier in Arnhem, net zoals in de rest van Nederland, ook te maken met de noodzaak van het bouwen van nieuwe woningen. Daarbij is er tussen de Betuwe en de Rijn is er de Veluwe, is er niet zo heel veel plek. Dus dat betekent dat wij met name in de binnenstedelijke gebieden, binnen de stadsgrenzen, moeten kijken naar waar we woningen kunnen toevoegen. Schaapsdrift en omgeving ligt bij het station Presikhaven. Dus dat is goed bereikbaar. En daarbij zien wij ook al kansen voor de wijk om daarin ook de leefomgeving, om daarin te investeren. En dat betekent dat wij hier hebben gekeken naar hoe wij woningen kunnen toevoegen in dit gebied. En dat kan dus niet op een andere plek ergens in Arnhem? Dat kan ook op andere plekken in Arnhem. Maar de wooncrisis maakt het noodzakelijk dat wij op verschillende plekken gaan bouwen. En niet of-of, maar en-en. Ja. We hoorden net in de reportage dat deze plannen in de buurt voor heel veel stress hebben gezorgd. Als u nou terugkijkt, want dit speelt ongeveer anderhalf jaar, hè, deze kwestie. Heeft u zich dan als gemeente genoeg verplaatst in de situaties van de bewoners? Ja, je zou ook, ik ga er natuurlijk op zeggen, ja zeker. Ik kan me ook heel goed voorstellen dat bewoners dat anders zien. En ik snap dat ook heel goed. Dat heeft natuurlijk ook mee te maken dat op het moment dat je een keuze maakt of een andere keuze dan bewoners zouden willen, dat zij daarin zich natuurlijk niet goed gezien voelen. Dus ik denk dat gevoel kunnen we nooit wegnemen. Het is wel belangrijk dat we daarin kijken wat kunnen we nu in deze gebiedsvisie doen. En wij hebben natuurlijk ook uitgebreid gekeken of het mogelijk zou zijn om alle opgaven, maar ook de kans die deze wijk heeft, om die te realiseren met behoud van woningen. Dat was namelijk ook de wens van bewoners en daarin ook natuurlijk iets wat wij belangrijk vinden. Als je dat wil en je wil ook nog woningen toevoegen, is het volgens ons niet mogelijk om dat te doen met het behoud van alle woningen. Nee, dus het is sowieso slecht nieuws. Daar ontkom je niet aan, want er is nou eenmaal die opgave, zegt u. Maar als ik dan deze mensen hoor, die voelen zich echt aan het lijntje gehouden. Ze denken dat ze eruit gepest worden. Het is super koud. Dan denk ik, kan dat dan niet op een andere manier? Ja, ik weet niet zo goed wat ik kan doen met nog meer daarover in overleg gaan. Omdat ik ook begrijp dat het moment dat je zo'n bericht krijgt, het altijd het verkeerde moment is. Omdat dit gewoon een hele harde boodschap is voor mensen. Dus u zegt dat als die brief 6 weken eerder was gekomen, dan was de reactie hetzelfde geweest? Ik denk dat het misschien ook goed om aan te geven dat de gebiedsvisie, die is ook nog niet vastgesteld. Maar we vonden dat het wel belangrijk. Het plan voor het gebied. Ja, sorry. Ja, dat is het plan voor dit gebied. Waarin we aangeven hoe we het een en ander willen gaan doen. En daar willen we nu juist ook het gesprek over gaan voeren. Wij vonden het belangrijk voordat we dat openbaar maakte, dat in ieder geval de bewoners van deze woningen, dat die daarvoor ook eerst geïnformeerd werden en dat die dat gesprek individueel hebben gehad. Dus dat hebben we nu gedaan. Dat als een schok komt, dat begrijp ik zeer zeker. Ja, want inderdaad, het is nog niet definitief. Het plan moet ook nog langs de gemeenteraad. Dus het is ook dus voor deze mensen nog niet helemaal zeker dat hun huis gesloopt gaat worden. Dat klopt. Het is uiteindelijk een besluit van de gemeenteraad. De gemeenteraad is daarin de baas van de stad. En die gaat daarin een besluit nemen. Die hebben wel ook natuurlijk eerder al aangegeven dat ze het belangrijk vinden dat woningen zoveel mogelijk worden behouden. Maar ze hebben ook aangegeven dat ze verwachten dat dit stadsbestuur zorgt voor het bouwen van meer woningen. En dat proberen we op een zo goed mogelijke manier te doen. En daarin is het helaas niet mogelijk om alle woningen te behouden. Nee. Zij zeggen trouwens zelf van wel, hè? Want ik heb begrepen dat zij met een eigen stedenbouwkundige naar het plan hebben gekeken. En zij denken dat het ook zonder sloop kan. Heeft u goed naar hun plan gekeken? Zeker, en er zitten ook heel veel goede ideeën in die plannen. En er zijn ook heel veel punten waar we het met elkaar over eens zijn. Maar er zit één heel groot... En bijvoorbeeld meer groen, betere leefomgeving, goede bereikbaarheid van het station voor nu en voor later. Daar zit één groot verschil in. En dat is dat zij kijken naar hoe kunnen we alle woningen behouden. En wij hebben gekeken naar hoe kunnen we zoveel mogelijk woningen behouden, maar hoe kunnen we ook nieuwe woningen toevoegen. En dat kan met dit plan, want er komen ruim 500 woningen bij. Ja. Worden nieuw gebouwd. Ja, ik zei het net ook al in de intro. Hè, in Arnhem is natuurlijk een van die vele plaatsen in Nederland waar dit soort gesprekken de komende tijd gebeuren. Weet u ook van collega-wethouders dat het in andere gemeenten ook zo moeizaam gaat? Ja, en ik denk dat het bouwen van woningen, en we hebben het er de afgelopen tijd gelukkig heel veel over met elkaar. Maar er zijn heel veel factoren en dit is er één van. Wil niet zeggen dat het binnenstedelijk moeilijk is en buiten de stad of buiten de gebouwde omgeving makkelijker. Ook daar is het lastig. Dan gaat het ook over heel veel investeringen. Als je kijkt naar de bereikbaarheid van plekken, voorzieningen die nodig zijn, scholen die nodig zijn. Daar heb je ook de bouwkosten die natuurlijk nu heel erg hoog zijn. Regelgeving rondom flora en fauna, stikstof. Dus er zijn heel veel hinderende factoren die het nu heel lastig maken om woningen te bouwen. En het is denk ik wel heel erg belangrijk dat wij erin als overheid echt alles op alles zetten om te zorgen dat er woningen worden gebouwd. Want er zijn ontzettend veel woningen zoekende in Nederland. En die kunnen we ook niet in de kou laten staan. En nog een beetje de band met de bewoners goed houden. Zeker, dat is altijd heel belangrijk. Wil niet zeggen dat mensen niet ook gewoon boos en teleurgesteld zijn, ook al heb je daarin regelmatig overleg. Dank. Katelijn de Bouwkamp, wethouder in Arnhem. Robert Vriese, hoe gaat het op de weg? Nou, het is nog steeds drukker dan de afgelopen weken op maandagmiddag. Ja, en Willemijn zei het straks al, er vallen her en der wat buien. En dan heb je ook nog oponthoud door ongeluk. En dat is het geval op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. Bij Maastricht-Noord, 40 minuten vertraging, de linkerrijstrook is dicht. En een ongeluk met twee vrachtwagens op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle bij knooppunt Hoevelaken. Een afrit Den Dolder kom je daar in 11 kilometer file met een uur vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht. Sportnieuws dan. Tennisser Tellon Griekspoor heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van het Masters toernooi van Parijs. Hij won in 3 sets van de Amerikaan Christopher Eubanks, die iets lager dan hem staat op de wereldranglijst. Botik van de Zandschulp doet ook mee in Parijs. Hij is op dit moment aan het spelen. Voetbal dan. RKC-keeper Etienne Vaze heeft de groepstraining hervat. Hij verscheen vandaag op het veld met een helm op zijn hoofd ter bescherming. Vaze kwam vorige maand tijdens de wedstrijd tegen Ajax zwaar in botsing met Brian Robbie. Heel veel hulpverleners die toch het veld in sprinten. Er staan nu veel mensen om de keeper van RKC heen. Er ligt ook een brancard in de buurt. Er is toch wel wat gespannen stilte in het stadion. Ook zowel bij spelers van Ajax als RKC. Toch al bezorgde blikken. Nou, dat gaat dus nu stukken beter. Vaze liep hoofdletsel op bij die botsing. Het is nog niet duidelijk wanneer hij weer aan wedstrijden kan meedoen. En nog meer voetbalnieuws. Frank Arnissen keert terug in de raad van commissarissen van PSV. De Deen is de opvolger van Hans van Breukelen. De oudspeler van de club was eerder in Eindhoven directeur voetbalzaken en assistent trainer. Hij werkte ook voor Tottenham Hotspur, Chelsea en Feyenoord. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. 66 miljoen jaar geleden stierven de dinosaurussen uit nadat een meteoriet de aarde trof. Maar wat deed de dieren nou echt de das om? Volgens een nieuwe reconstructie werd het op aarde 1 à 2 jaar donker en daalde de temperatuur wel 15 graden. Pim Kaskes is geoloog aan de Vrije Universiteit in Brussel, is een van de mensen die de reconstructie heeft gemaakt. Goedemiddag. Goedemiddag. U heeft voor die reconstructie opgravingen gedaan in North Dakota in de Verenigde Staten. Waarom nou juist daar? Ja, dat klopt. Wij zijn geweest naar de zogenaamde Hell Creek formatie in de American Midwest. En dat is eigenlijk als het ware de grote hotspot voor dit soort onderzoek. Omdat eigenlijk daar de aardlagen van het laatste hoofdstuk van T-Rex en Triceratops en andere soorten organismen. Daar aan het oppervlakte liggen. En het is eigenlijk een landschap, noemen we de Badlands. En daar eroderen al die fossielen heel makkelijk uit. En ook is er is als het ware de uitstervingslaag tussen de periode, noemen we het Krijt en het Paleogeen, die ligt daar aan het oppervlak. En die kunnen we heel goed onderzoeken om juist deze vragen te beantwoorden waarom de dinosauriërs precies zijn uitgestorven. Ja, nou, kom maar op met dat antwoord. Wat is er nou precies gebeurd? Ja, ja, dat de knalde 66 miljoen jaar geleden een groot ruimterots neer op de plek waar nu, waar nu Mexico ligt. En u moet zich voorstellen, ik werk zelf aan de Vrije Universiteit Brussel, dus ik maak altijd de vergelijking met dat er een rotsblok ter grootte van Brussel neersloeg. Dus 10 tot 15 kilometer breed. En het veroorzaakte uiteindelijk een krater, een meteorietkrater van ter grootte van België. Zo ongeveer 200 kilometer breed. En er kwam natuurlijk heel veel kracht bij vrij. Als het ware miljarden keren alsof een kernbom, een atoombom ontploft. Aardbevingen, magnitude 10, 11, heel veel bosbranden over de hele wereld en tsunamis, noem maar op. Maar dat was over de meeste... Eigenlijk wisten we dat al, toch? Dat wisten we al, dat klopt. Alleen belangrijk is om te weten dat het gaat om een massa-extinctie. Dus een uitsterven van alle dinosauriërs over de gele wereld. Dus het was ook, ook soorten die leefden in Azië en dergelijke, die stierven dus ook uit. En daarvoor is het heel belangrijk dat er materiaal hoog in de atmosfeer terechtkomt. En dat hebben wij onderzocht. Ja, dat dus is gebeurd. Want het was dus ook 1 à 2 jaar donker op aarde. Hoe kwam dat dan? Ja, dat klopt. Dus door de kracht van de meteorietinslag werd er dus heel veel gesteente dat in Mexico lag, werd als het ware tot gruis gemaakt. En dat verpulverd materiaal dat kwam als fijnstof in de atmosfeer terecht. En dat werd in de dagen na de inslag over de hele wereld verspreid. Dus als het ware een grote stofwolk. En wij hebben dus nu de specifieke eigenschappen van die stofdeeltjes onderzocht. Onder andere de korrelgrootte eigenschappen. En die informatie hebben wij uiteindelijk in een klimaatmodel gestopt. Om eigenlijk de directe informatie van de gesteente te koppelen aan een globaal model. Ja, het werd dus donker en alle planten gingen dood? Ja, klopt. Dus ongeveer dus op basis van onze simulaties blijkt dat doordat al dat stof dat in de atmosfeer kwam, het zonlicht werd tegengehouden voor tenminste 2 jaar. Dus 2 jaar was het, werd het licht uitgedaan op aarde. En het was natuurlijk funest voor de planten op aarde. En daarom uiteraard ook de plantenetende organismen en de vleesetende dinosauriërs en dergelijke. Maar ook in de oceanen plankton wat afhankelijk was van zonlicht om fotosynthese aan te gaan, was ook een groot slachtoffer hiervan. Ja, u bent al een tijdje bezig met deze reconstructie. Hoe is het dan nu om dat plaatje wat completer te hebben? Ja, dat is echt prachtig. Het is echt prachtig. Het is, het fascineert mij enorm om eigenlijk terug te gaan in de tijd, 66 miljoen jaar terug in de tijd, om eigenlijk iets te kunnen reconstrueren op een mensenschaal. Dus echt de minuten, uren, dagen, jaren na die inslag. En we hebben nu echt een stuk beter een idee over die processen en die timing eigenlijk daarvan, van zo'n enorm belangrijke gebeurtenis in ons verleden. Want als die meteoriet niet insloeg, dan waren wij als zoogdieren er uiteindelijk niet. Dus daar hebben we nu een stuk beter idee van. Dank. Pim Kaskes, geoloog aan de Vrije Universiteit in Brussel. Ajax heeft een nieuwe hoofdtrainer. John van het Schip moet de Amsterdammers uit de sportieve crisis loodsen. De club loopt als een rode draad door het leven van het Schip. Hij was er al assistent en interim trainer. En natuurlijk niet te vergeten, speler. Van Basten kiest positie. Van Schip schot. Johan Cruijff had het in mei over de 2 meest talentvolle voetballers van Nederland. De eerste is Marco van Basten. En de tweede is volgens mij van het Schip. En ik zeg ja, goed, die speelt rechtsbuiten. Rechtsbuiten is dus een plaats helemaal niet. veel te veel kwaliteit om daar te spelen. Ik denk dat het een van de weinigen in Nederland is die een heel veld ziet. Ajax beste man John van Schip aan de basis van een aantal leuke acties. En dan is het gebeurd. Ajax wint de Europa Cup 2. Johnny van Schip, de Europa Cup in bezit. Hoe voel je? Nou ja, ik besef het nog niet echt. Dit jonge Ajax. Het heeft het toch maar weer voor elkaar gemaakt. En hier de prijs voor Ajax en Johnny van het Schip. Johnny van het Schip. Tactische jargon. En dat er dan een andere man, noemen ze dan de derde man. Ik snap er zo langzamerhand niks meer van. Wordt het van Schip. Na 15 jaar profvoetbal bij Ajax en Genua en na het winnen van de Europa Cup 2, de UEFA Cup, het Europees kampioenschap, 4 landstitels en 3 bekers, lonkt een toekomst als trainer. Ook dan slaat hij de handen veelvuldig ineen met Marco van Basten, maar het begin is solo. Bekerwinnaar FC Twente is begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De eerste training stond onder leiding van de nieuwe verantwoordelijk man, John van het Schip. Een spannende dag ook voor John van het Schip. Want voor het eerst is hij hoofdtrainer. Ja, een hele nieuwe ervaring moet ik zeggen. De spelers van FC Twente merkten vanmorgen meteen dat Van het Schip uit de Ajax-school komt. Shirtjes horen in de broek. Het is zeer onrustig op de tribunes. Er wordt gerend, gescholden en gevochten. Waar is hij aan begonnen? Zal misschien wel de gedachte zijn van de starende John van het Schip. Hier doe ik het in ieder geval niet voor, nee. Marco van Basten heeft het gewoon prima naar zijn zin als trainer van Jon Ajax, waar hij samenwerkt met John van het Schip. Ik vind het ook belangrijk dat het leuk is, dat het gezellig is. Nou, dat is het zeker met John. Ik denk dat ik van John heel veel geleerd heb dit jaar. Marco van Basten stopt na het EK als bondscoach van Oranje. Dat heeft de KNVB vanavond bekendgemaakt. Ook assistent John van het Schip stopt er dan mee. Ja, we hebben zin in wat anders, dus het is een mooie tijd geweest. Dat Marco van Basten na zijn periode bij Oranje voor Ajax zou kiezen, leek een soort ABC'tje. Eigenlijk viel alleen zijn naam maar in Amsterdam. En hij neemt zijn assistenten John van het Schip en Rob Witje mee naar Ajax. Ajax maakt zich op voor de laatste competitiewedstrijd, zondag tegen Twente. Zonder zicht op een prijs, ook zonder Marco van Basten, maar nog wel met de rechterhand van Van Basten, John van het Schip. De verantwoordelijke man stapt op met nog 1 wedstrijd te gaan en op verzoek van Van Basten blijft Van het Schip. Dus de vriendschap ligt niet onder vuur nu. Zeker niet. Vrienden blijven ze, John van het Schip en Marco van Basten, maar nu gaan ze elk hun eigen weg. Die van Van het Schip leidt naar verre oorden, Mexico en Australië, waar hij zijn enige hoofdprijs wint als trainer, de beker. John van het Schip wants the full-time whistle. And look at the watch by Peter Green. And there it is, full-time. It is a first trophy for Melbourne City. And John van het Schip's team have done it. Als ik hier te lang blijf, dan raak ik toch uit de picture. En wil ik in Europa of waar dan ook toch nog proberen om op een veel hoger niveau, zeg maar, te kunnen coachen, dan moet ik wel terug. Er zijn lachende gezichten als John van het Schip in april 2017 zijn handtekening zet onder een 2-jarig contract bij PEC Zwolle. En hopelijk met een sausje van John van het Schip erin. Dat lukt aanvankelijk uitstekend. Maar na de winterstop komt er zand in de motor. In het jaar 2018 verloor PEC Zwolle maar liefst 20 competitiewedstrijden. PEC Zwolle ontslaat trainer John van Schip. Zo gaat dat, hè? Dus Johnny van het Schip, 2 weken nu, bondscoach van de Grieken. The Greek people have to see that there's a team on the pitch that really fights for each other for a good result. En nu? Nu is hij weer thuis bij Ajax, de club van Cruijff, zijn oude meester, van Marco van Basten, zijn boezemvriend. En natuurlijk de club waar hij zelf zijn gloriejaren beleefde. Van Schip. Hoe schoot! Goal! Prachtig doelpunt van John van Schip. NPO Radio 1. 5 dagen. In Haaksbergen praat de gemeenteraad deze week over zoutwinning. Kan het zout wel veilig worden opgegraven zonder schade aan de huizen? In Twekkelo en in Hengelo hebben ze ook diverse problemen. Bewoners maken zich zorgen en vrezen Groningse toestanden. We moeten natuurlijk leren van de ervaringen, bijvoorbeeld bij de aardgaswinning in Groningen, dat je vooraf een nulmeting houdt. De hele week staat de gele bus van 5 dagen in Haaksbergen. Met persoonlijke verhalen achter het nieuws over de mogelijke nieuwe zoutwinning. Er zijn altijd risico's bij elke activiteit in de ondergrond. NTR en Poont met 5 dagen. Elke avond tussen 8 en half 9. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Voor de energietransitie gaat ons hele land op de schop. In Groningen zijn de gaskranen dicht, maar het Hoge Land blijkt ook uitermate geschikt voor zon- en windenergie en het aanmeren van reusachtige LNG-schepen. Is de provincie weer een wingewest? Energieman, vanavond direct naar Nieuwsuur bij BNN Vara op NPO 2. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. Kunst en verhalen uit de Oekraïne in Kaleidoscope of Histories. En nieuwe perspectieven in Hanse Connecties. Nu in de Fundatie Zwolle. Museumdefundatie.nl. 6 uur. NPO Radio 1. Fleur Wallenburg. Goedenavond. In het laatste half uur van Nieuws & Co. vertellen Palestijnse hulpverleners in Gaza over het afgelopen weekend, waarin ze zonder internet of andere communicatiemiddelen de verhevigde bombardementen door Israël meemaakten. En gemeenteambtenaren met een migratieachtergrond ervaren structureel racisme bij collega's, blijkt uit onderzoek. Nu eerst het NOS Journaal met Katrien Straatman. Het Israëlische leger zegt een Israëlische militair te hebben bevrijd uit de handen van Hamas in Gaza. Het zou de eerste keer zijn dat er iemand is bevrijd sinds Hamas op 7 oktober een grootschalige aanval pleegde op het zuiden van Israël en honderden mensen in gijzeling nam. De bevrijde militair zou het goed maken en al zijn verenigd met haar familie. Hamas publiceerde vandaag ook een video van 3 gegijzelde Israëlische vrouwen die zich richtten tot premier Netanyahu. Correspondent Nasser Habiballah over de mogelijke tactiek van Hamas. We zien dat de druk vanuit Israël op Hamas steeds verder wordt opgevoerd. En ja, wellicht willen ze ook toch nog even een keer die deal onder de aandacht brengen. Dus het vrijlaten van die gijzelaars voor Palestijnse gevangenen. Want dat werd van de week al geopperd door de families van de gijzelaars. Die hebben dat ook bij premier Netanyahu neergelegd. En ook een woordvoerder van Hamas die heeft al eerder gezegd dat Hamas openstaat voor zo'n deal. Het is niet duidelijk in hoeverre de vrouwen zijn gedwongen om de verklaring af te leggen en ook niet wanneer de video is opgenomen. De F-16's die Nederland heeft beloofd aan Oekraïne staan over 2 weken in een trainingscentrum in Roemenië. Dat betekent dat er snel begonnen kan worden met de opleiding van Oekraïnse piloten, zegt demissionair premier Rutte. Hij had vandaag een gesprek met de Oekraïnse president Zelensky. Rutte had het daarin ook over het leveren van boten. Die moeten de alternatieve route veilig houden waarover Oekraïns graan over de Zwarte Zee exporteert. Spoorbeheerder ProRail verwacht dat rond 7:30 vanavond de problemen op het spoor rond Rotterdam weer verholpen zijn. Dat is een paar uur eerder dan vanmiddag de verwachting was. Er rijden momenteel minder treinen dan normaal rond Rotterdam, omdat vanochtend een stuk van de bovenleiding brak en bovenop een trein viel. In Duitsland is een politicus opgepakt van de radicaalrechtse AfD. Buren hadden eerder al geklaagd dat bij het studentenhuis van een man van 22 nazi-leuzen werden geroepen. Ook zouden er spullen met nazi-symbolen zijn gevonden bij een politieinval. En toezichthouder ACM gaat onderzoeken of er wel genoeg aantrekkelijke keuzes zijn als de consument wil overstappen naar een andere bank voor een hogere spaarrente. De afgelopen tijd werd door de Europese Centrale Bank de rente verhoogd, maar op Nederlandse spaarrekeningen steeg die rente niet mee. Het dodental na een ongeluk op een bouwplaats in Hamburg is opgelopen tot 4. Vanochtend stortte daar een steiger in. Het gebeurde in Haven City, het oude havengebied van Hamburg. Het lijkt erop dat de steiger te zwaar beladen was, zegt een verslaggever van de Duitse omroep NDR. Dat had wohl een ziemlich hohes gewicht, dat had mir een bouwarbeiter erzählt, aber offiziell will keiner Rückschlüsse darauf ziehen, dass das etwas damit zu tun haben könnte, dass das Gerüst zusammengekracht ist. Also da ist die Polizei jetzt bei den Ermittlungen und die werden wohl noch eine Weile andauern. De politie doet dus nog onderzoek naar de oorzaak. Er ligt nog iemand zwaar gewond in het ziekenhuis. De komende dagen wordt onderzocht waardoor NEC-spits Bas Dost gisteren in elkaar zakte in de wedstrijd tegen AZ. Op de website van zijn club zegt hij dat het naar omstandigheden goed met hem gaat. Ook bedankt hij de fans voor hun steun. De wedstrijd AZ-NEC werd na het incident gestaakt. Dost zegt dat hij nu in alle rust wil herstellen en het samen met zijn familie een plek wil geven. Het weer nog bewolkt met vanuit het zuiden regen. Vannacht wordt het op de meeste plaatsen wel weer droog. Morgen een vrij bewolkte dag met heel af en toe wat zon. En nu en dan een bui bij ongeveer 14 graden. Katrien, dankjewel. Robert Vriezen, het was een drukke maandagavondspits. Hoe is het inmiddels? Nou, het gaat lekker de goede kant op. 420 kilometer file is er nog over van de ruim 700 die op enig moment stond. Maar het is wel drukker dan afgelopen week op maandagmiddag. Nu heb je nog fikse vertraging op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. 3 kwartier bij Maastricht-Noord. 8 kilometer file daar vanaf Eurmond. Door een ongeluk is daar de linkerrijstrook dicht. Rechterrijstrook van de A28 is dicht. Vanuit Utrecht naar Zwolle bij Hoevelaken. 10 kilometer file daar na een ongeluk. 40 minuten vertraging. A50 Eindhoven-Os. 20 minuten oponthoud bij Uden-Zuid door 13 kilometer file. 1/2 uur vertraging op de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven bij knooppunt Batadorp. Vanaf Moergestel 11 kilometer langzaam rijdend verkeer. En na een ongeluk is de N11 wel weer vrijgegeven vanuit Bodegraven naar Leiden. Maar er staat nog wel 5 kilometer file met 1/2 uur vertraging. In een tijd waarin alles complexer wordt, houden wij het overzicht. Zo beheersen we de vooruitgang. Dat is de kunst van het digitaal transformeren. Conclusion. Elke week horen 1000 mensen dat ze diabetes hebben. Een ziekte die je vrijheid steeds verder beperkt. Het Diabetesfonds maakt zich sterk om dat te stoppen. Steun onderzoek naar genezing. Geef op diabetesfonds.nl. Iedereen vrij van diabetes. Wij zijn Berenschot. Met onze adviezen en oplossingen bouwen we aan de toekomst van Nederland. Dat doen we al meer dan 80 jaar. Door vooruit te lopen. En altijd vanuit meerdere invalshoeken te kijken. Een Berenschotter staat midden in de samenleving. Ziet mogelijkheden die anderen niet zien. En gaat pas naar huis als het is opgelost. Zo maken we Nederland steeds een beetje mooier. Berenschot, grondlegger van vooruitgang. Geef deze week aan onze collectant of op diabetesfonds.nl. Dank je wel. Wat eten we morgen eigenlijk? Wat dacht je van pasta bolognese bianco? Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. Kom binnen bij Beter Horen voor uw persoonlijke hooroplossing. Mogelijk kunt u dit jaar nog maximaal profiteren van de vergoeding van uw zorgverzekering. Wacht niet te lang, zo bent u de eindejaarsdrukte voor. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. Even druk. Even sparren. Nu bij Spar verse makkelijke maaltijden. NPO Radio 1. NOS NTR. De communicatie in de Gazastrook komt op gang. Dit weekend werden de Palestijnen meer dan 36 uur afgesloten van de rest van de wereld. Over the past 2 days we experienced a complete isolation from the rest of the world. Dit is Ghada Al-Haddad. Zij werkt voor hulporganisatie Oxfam Novib in Gaza en ze houdt haar collega's met audioberichten op de hoogte van de situatie daar. Fleur Wallenburg. Nieuws & Co. En nu de verbindingen weer terug zijn, vertelt ze hoe zij de blackout beleefd heeft. The telecommunication company notified a sudden disruption of communication and internet services. And this disruption was as a result of severe bombing, which damaged the communication infrastructure that connected Gaza to the rest of the world. Ghada El-Haddad is communicatiemedewerker van Oxfam. Ze vertelt over de complete isolatie 2 dagen lang door de bombardementen. De communicatieinfrastructuur werd vernietigd, waardoor Gaza afgesloten werd van de wereld, legt ze uit. En collega Wassam Mustaha, die als programmamanager bij Oxfam werkt, vertelt hoe dat voelde. We felt completely isolated from people in North. Our colleagues in Jerusalem, the West Bank and our relatives outside Gaza. The only sound that reached us were the air strikes and we remained unaware of their impact or location. Wassam Mustaha kon collega's in Jeruzalem en op de westelijke Jordaan-oever niet bereiken. En zijn familie ook niet. Het enige wat te horen was, waren de bombardementen, zegt hij. We hoorden geluid, zegt hij, maar we wisten niet waar de bommen neerkwamen. Terug naar Ghada El-Haddad. Zij woont in Rafah en legt uit dat het gevoel van isolatie niet nieuw is voor de Gazanen. We worden al 16 jaar lang afgesloten, zegt ze. Maar door deze communicatieblokkade voelden ze zich nog veel verder verwijderd van de rest van de wereld dan anders. The recent disruption in communication intensified this feeling and pushing us to feel further far away from the world. Na 36 uur werd het internet hersteld. Wassem Mustaha vertelt dat hij daarna urenlang rondbelde om contact te krijgen met familie, vrienden en collega's om te horen wat zij doorgemaakt hebben. We heard about additional people killed, building being restored and escalation of violence on the ground. Tijdens het bellen hoorde hij over meer mensen die overleden waren, beschadigde gebouwen en het oplaaiende geweld. En ook Ghada El-Haddad is blij dat de verbinding met de buitenwereld terug is. I'm really glad that we returned or the communication and internet have returned, but I hope also a swift ceasefire happens, because what we've seen so far is too much, is really too much and indescribable. And cannot be put into words. Ze hoopt vooral dat er een staakt het vuren komt. Wat we tot nu toe hebben meegemaakt is te erg om met woorden te beschrijven. Aldus de Oxfam-medewerker. Ga ik door naar Marina van Dixhorn van Oxfam. Oxfam, zij onderhoudt dagelijks contact met collega's in de Palestijnse gebieden. Goedenavond. Goedenavond. U kent deze twee collega's dus ook. Hoe is het nou om hun verhalen zo te horen? Ja, dat is iedere ochtend weer een heel bijzonder moment. Een bijzonder moment om hun stemmen te horen. Maar de verhalen die ze vertellen zijn natuurlijk heel verdrietig. De verhalen over nachtenlang bombardementen, waardoor mensen niet kunnen slapen en bij daglicht de nieuwe verwoestingen aanschouwen. Dat zijn natuurlijk verhalen die niet makkelijk zijn om aan te horen. En ook het feit dat zij hun werk niet kunnen uitoefenen, waar ze zo ontzettend toegewijd voor zijn, is natuurlijk ook heel erg verdrietig om te moeten aanhoren. Ja, en u krijgt dus normaal gesproken elke ochtend dan even een update, kan ik me zo voorstellen, maar dus niet afgelopen weekend. Nee, dus we zaten daar toch een beetje verslagen aan de telefoon. We hebben iedere ochtend een overleg met zo'n 20 collega's. En dat was zaterdagmorgen toch echt een heel verslagen groep mensen die daar zaten. Omdat we ook niet wisten wat we nu nog konden doen die dag. Nee, heeft u inmiddels met iedereen weer contact kunnen leggen? Nu de verbindingen het weer doen? Ja. En wonder boven wonder is iedereen er nog. En waar zitten ze nu? De meeste van hen zitten in het zuiden, het zuidelijke gedeelte. Dus ze hebben het noordelijke gedeelte verlaten. En bijna iedereen zit niet meer in eigen huis of eigen appartement. Maar in ofwel bij familie ingetrokken of in scholen of ziekenhuizen of andere plekken waar veel mensen worden opgevangen. Ja. Heeft u wel eens vaker meegemaakt dat u zo lang geen contact met collega's kon krijgen? Nee, dat gebeurt niet vaak. We hebben dit soort ervaringen ook wel een beetje gehad in Afghanistan in augustus 2021, toen de Taliban binnenviel. Maar het gebeurt niet vaak, en dat het zo lang duurt in een samenleving die normaal een heel goed internetnetwerk heeft, dat is echt dat is abnormaal. Ja, u bent bij Oxfam verantwoordelijk voor de contacten met de collega's en het werk dat ze doen. Ja, wat kunt u op dit moment dan nog doen? We zijn vooral bezig met het voorbereiden van wat we kunnen gaan doen als er weer toegang komt, als er een humanitair corridor komt, als het voedsel, water, de medicijnen allemaal het gebied weer in kunnen. Dan willen we dat zo snel mogelijk samen met alle andere organisaties gaan distribueren. Dus daar zijn we ons op aan het voorbereiden. En dat is een lastige operatie, want de ene dag lijkt het alsof er voedsel binnen zal komen, en dan bereid je je daarop voor en dan komt het voedsel niet. En dan de volgende dag bereid je je voor op dat je dan de meest kwetsbare groep kleine geldbedragen zult gaan geven, en dan blijkt dat het banksysteem niet werkt. Dus het is ontzettend ingewikkeld om op dit moment hulp te verlenen. En we hebben vandaag gehoord dat er op dit moment zo'n 700 trucks bij de grenzen staan te wachten om Gaza binnen te komen. En ze worden mondjesmaat binnengelaten. 10 à 15 per dag. Dus dat gaat heel lang duren voordat die 700 er allemaal door zijn. Hun doel hebben bereikt. Ja. Ja. Dank voor dit gesprek en succes met het in dit contact zo met die collega's in Gaza. Marina van Dixhoorn van Oxfam. Opmerkingen als wat spreek je goed Nederlands of minder snel in aanmerking komen voor een nieuwe functie vanwege je huidskleur. Uit onderzoek van kennisplatform Inclusief Samenleven blijkt dat gemeenteambtenaren met een biculturele achtergrond te maken hebben met dit soort institutioneel racisme. Voor het onderzoek sprak het kennisplatform met meer dan 50 medewerkers en leidinggevenden in 6 verschillende gemeenten. En Hanneke Velten is een van die onderzoekers. Goedenavond. Goedenavond. Wat voor opmerkingen krijgen gemeenteambtenaren met een biculturele achtergrond zoal te horen? Nou, het kunnen allerlei opmerkingen zijn op de werkvloer zelf. Zoals dat mensen ter verantwoording worden geroepen van... waarom doen mensen zoals jij dit of dit? Dan worden ze niet meer als individu gezien. Er worden soms hele openlijke racistische opmerkingen gemaakt over Surinamers of Marokkanen, zus en zo. Maar wat we ook heel sterk zagen is dat in de doorstroom, dus in het promotie maken, hele vaak subjectieve criteria worden gehanteerd. En er vaak ook wordt gekeken van ja, wie zit een beetje in het netwerk, is in beeld, gaat ook mee naar de vrijdagmiddagborrel. En niet zozeer naar objectieve criteria. En we weten al uit eerder internationaal onderzoek dat als je meer afgaat op je gevoel, hè, op het gevoel van klik en zo, vind ik iemand aardig, leuk en prettig om mee te werken. Ja, dat hebben witte mensen eerder bij andere witte mensen. Dus als je dan allemaal witte leidinggevenden hebben die bepalen wie de promotie krijgt, dan is het logisch dat je ook steeds ziet dat steeds weer witte mensen die promotie krijgen. En dat, wordt precies, dat is precies hetgene wat de medewerkers, hè, de ambtenaren met een migratieachtergrond opvalt. En wat zeggen die leidinggevenden van deze gemeente daar dan over? Nou, grotendeels hetzelfde. Zij zien ook wel van dat promoties, maar ook de werving en selectie toch vaak afgaat op een gevoel van klik. Er wordt natuurlijk wel gekeken naar wat iemand kan, maar het is ook vaak doorslaggevend. Is er een klik of niet? Hebben we het gevoel dat je in het team past, ja of nee? Nou ja, en als je dan een team hebt met Henk en Jan, dan past Kees daar beter bij dan Karima, zeg maar. Ja. Dus dat noemen die leidinggevenden ook. Alleen opvallend is dat die leidinggevenden dat veel minder vaak als een probleem zien. Zij spreken ook veel minder gauw over racisme. Zeggen ook vaak van ja, ik hoor of zie niks van racisme in mijn team. Maar eigenlijk zien ze wel dezelfde dingen dus wel gebeuren op die werkvloer. Maar beleven ze dat vooral heel anders. Ja, want ik las ook dat een van de ondervraagden heeft gezegd, als ik een idee heb, dan laat ik het pitchen door een witte collega, want dan maakt het meer kans. Kwamen dit soort voorbeelden vaker terug in het onderzoek? Ja, zeker. En ook bijvoorbeeld van tijdens de coronatijd dat medewerkers met een migratieachtergrond eigenlijk een beetje opgelucht waren van nou, dan hoeven we tenminste niet naar kantoor, hoeven die opmerkingen niet aan te horen. Terwijl de witte collega's allemaal na de coronatijd weer heel blij waren dat ze mochten. En de medewerkers met een migratieachtergrond, de medewerkers van kleur, eerder dachten, oh jee, we moeten weer. En dan moeten we al die confrontaties weer aan, alle grappen weer horen. Ook het genegeerd worden werd heel vaak genoemd, hè. Er gewoon niet bij horen. En daarmee heeft dat dus dat haakt ook in elkaar. Hoe het gaat op de werkvloer en wie er dan promotie krijgt. Van wie dan in beeld is, wie bij het groepje hoort, werd vaak gezegd. Hè? Wie in het netwerkje zit, die is dan ook degene die promotie krijgt. En dit was een onderzoek onder 50 medewerkers bij 6 verschillende gemeenten. Is dat wel representatief genoeg? Ja, er zijn 6 hele verschillende gemeenten. Er zitten ook echt wat kleine gemeenten tussen. En wij vonden het zelf heel opvallend dat we op een gegeven moment steeds dezelfde verhalen terughoren. En dan kun je ook in kwalitatief onderzoek zeggen van als je steeds opnieuw hetzelfde terughoort, dan krijg je eigenlijk wat ze noemen saturatie. Ingewikkeld woord, maar dat betekent dat je op een gegeven moment geen nieuwe dingen meer ziet. Want je ziet steeds diezelfde rode lijn voorbij komen. Ja, en dan is het dus de verwachting dat het dus op veel meer plekken voorkomt. Zeker. En dit zijn nog gemeenten die natuurlijk iets wilden met dit thema. Ze hebben zichzelf aangemeld. Wij vrezen een beetje dat gemeenten die niet met dit thema nog bezig zijn, dat het mogelijk daar eerder erger is. Want dit zijn gemeenten, maar ook medewerkers die zeiden, ik wil hier aan meewerken. En hoe is dat in gemeenten waar dit überhaupt nog een beetje een taboe-thema is, of waar het thema überhaupt niet op de agenda staat? Dank u wel voor de uitleg. Onderzoeker Hanneke Velten. Robert Vriese, hoe gaat het op de weg? Nou, het was een drukke spits. Er is nog 250 kilometer file van over. Op de A27 heb je nog wel flinke vertraging vanuit Utrecht naar Almere. Want bij knooppunt Eemnes is de rechterrijstrook nog dicht na een ongeluk. Er staat 11 kilometer file vanaf Utrecht-Noord. Is je tijdsverlies een half uur. Kwartier vertraging op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle bij Hoevelaken. Ook daar een ongeluk met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En de linkerrijstrook van de A58 is dicht vanuit Bergen-op-Zoom naar Breda. Na een ongeluk bij Breda-West vanaf Sint-Willebrord. 5 kilometer file met een half uur vertraging. Jamaica is getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,4. Volgens lokale media vluchten veel mensen in paniek de straat op uit gebouwen die op hun grondvesten stonden te schudden. Het epicentrum van de beving lag op zo'n 50 kilometer van de hoofdstad Kingston. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. Nieuws & Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Het verkiezingsreces voor de Tweede Kamer is nu echt begonnen. En dus waaieren kandidaat-Kamerleden uit over het land om met elkaar de strijd aan te binden in debatten over verschillende thema's. Vandaag stond het eerste debat over zorg gepland. En politiek verslaggever Mark Hamer was erbij. Goedemiddag, welkom bij het gezondheidsdebat. Heel ver hoefde er niet gereisd te worden voor de deelnemers aan het debat. Het was gewoon in Den Haag. Het is het eerste gezondheidsdebat. Even de zorg in perspectief plaatsen. Een kwart van de rijksbegroting, zo'n 100 miljard euro, gaat naar de zorg. En de vrees is dat dit door gaat stijgen naar een derde van de rijksbegroting. En dus lag de vraag voor: hoe blijven die zorgkosten binnen de perken? Even een spoiler alert. Dit zei presentator Humberto Tan bijna aan het einde van het debat. Maar kortom, jullie zijn het allemaal over eens, maar over de nuances, daar wordt nogal wel over verschild. En, Want baanbrekende voorstellen kwamen er niet. Neem nou preventie. Zorgen dat de mensen gezond blijven. Keizer van de BBB, Hermans van de VVD, Agema van de PVV en Van der Brink van het CDA reageerden afwijzend op de stelling. Zou het daarom niet wenselijk zijn als de overheid ambitieuze gezondheidsdoelen gaat verankeren in de wet? Taks op suikerhoudende producten bijvoorbeeld. Is dat een voorbeeld? Nou, bijvoorbeeld, ja. Alsjeblieft. Okay. Dus, nou ja, ik kom zo bij u, mevrouw Hermans. Laat ik beginnen met te zeggen dat ik het heel belangrijk vind dat we gezondheidsdoelen met elkaar formuleren. Dat er in het preventieakkoord dingen gezegd is over overgewicht, over problematisch alcoholgebruik, over roken. Dus dat we daar ons bewust van zijn, dat we daar ook streefdoelen voor hebben afgesproken, vind ik heel belangrijk. Ik ben er niet voor om het vast te leggen in de wet. Als het gaat om preventie, vind ik het allemaal veel te hard van stapel lopen. Nu komt er weer een suikertax, het is donderdag al overgestemd. Uiteindelijk, we allemaal hopen dat mensen een gezond leven leiden. Alleen die verantwoordelijkheid die ligt echt bij de mensen zelf. Om het voorbeeld van roken te nemen. Kijk, iedereen streeft naar die rookvrije generatie in 2040 en liefst morgen. Wat doen we dan in 2040 als dat niet gelukt is? Is dan de minister daarvoor verantwoordelijk? Nee, dat is namelijk de persoon zelf. Alleen Bushoff van GroenLinks Partij van de Arbeid nam een afwijkend standpunt in. Ik denk dat het wel verstandig is om dit te doen. Om wel vast te leggen, bijvoorbeeld in de wet, dat we de gezondheidsverschillen met 30% willen verkleinen. En als de vraag is hoe? Dan zou ik zeggen, investeer dan bijvoorbeeld in de wijken en buurten met lage sociaal-economische status. Waar mensen minder geld hebben. Waar bijvoorbeeld mensen in schimmelwoningen wonen. Zorg ervoor dat je dat soort problemen in dat soort wijken aanpakt. Maar dan iets wat de mensen direct raakt in de portemonnee. Het eigen risico. Het loopt bij de partijen van bevriezen, bij de VVD, naar geleidelijk afschaffen bij GroenLinks Partij van de Arbeid. Dat laatste om te voorkomen dat mensen zorg gaan mijden. En daarvoor is het nodig dat het eigen risico echt omlaag gaat. Als jij het eigen risico bevriest, wat verstandig is, heeft dat consequenties voor de premies. Dus dat moet je jezelf wel realiseren. Dat als je dit uiteindelijk, als je hier naartoe wil, moet je naar een ander zorgstelsel. De BBB wil dat, maar dat is niet iets wat je van daar op dag op morgen regelt. Wij zeggen, je moet niet dat hele stelsel nu op zijn kop gooien, want dan zijn we de komende 10 jaar daarmee bezig met z'n allen, in plaats van in het hier en nu, of het nou in een verpleeghuis is, bij de huisarts of in het ziekenhuis, dingen te verbeteren. En ja, het eigen risico en eigen bijdrage in de zorg spelen ook mee in die rekeningen die je aan het eind van de maand betaalt. Van het eigen risico zeggen wij, ook om die reden, dat moet je dus bevriezen. Maar dan is een hele simpele oplossing waar u het dus mee eens bent, bijvoorbeeld het verlagen van de lasten op arbeid en het verhogen van het minimumloon. Dan houden mensen meer geld over in de portemonnee. De VVD is altijd voor lagere lasten op arbeid. Wij zijn ook voor het verhogen van het minimumloon. Maar de vraag komt vervolgens, hoe ga je het betalen? En bij PvdA en GroenLinks komt de rekening dan te liggen bij ondernemers. En die keus maken wij niet. Oké, bij de mensen met veel vermogen, die gaan wat meer betalen, zodat de mensen met minder geld meer overhouden. En zo werd er toch een echt verkiezingsdebat. Nu afwachten waar de lijsttrekkers mee gaan komen als het gaat over de zorg. Heel goed dat deze aftrap nu gedaan is op weg naar 22 november. Ciao. En we blijven bij de verkiezingen, want over een half uurtje, ongeveer iets meer nog, beginnen onze collega's van NOS op 3 met hun speciale verkiezingsserie op YouTube. Een week lang worden elke dag de lijsttrekkers van de politieke partijen geïnterviewd en kunnen jongeren vragen stellen. En dit alles wordt gepresenteerd door Albert Bos van de Haagse NOS-redactie en Sophie Frankemode van NOS op 3. En ik vroeg aan Sophie met wie ze beginnen vanavond. We trappen vanavond af met Mirjam Bikker van de ChristenUnie en Esther Ouwehand van Partij voor de Dieren. En ik snap dat je niet alles weg wil geven, maar wat voor soort vragen kunnen zij nou verwachten? Nou, wat denk ik het leuke is en wat dit ook echt heel anders maakt dan wat je op heel veel andere plekken ziet, is wij gaan niet eens echt vragen stellen. We hebben jongeren uitgenodigd. Dat hebben iets van 3.000 of 4.000 jongeren. En jongeren is dan tussen de 18 en 35 ongeveer, dat is breed begrip. Ja. Hebben een enquête ingevuld om ons te laten weten over wat voor thema's ze belangrijk vinden deze verkiezingen. Dus klimaat, wonen, onderwijs, gezondheidszorg. Dus grote thema's. En elke avond zitten er 6 jongeren in de studio. En zij gaan die politici eigenlijk het hemd van het lijf vragen. Echt ook jongeren van meer links georiënteerd, rechts georiënteerd. Jullie hebben een hele goede mix gemaakt. En wat denk ik ook heel erg leuk gaat worden, is dat, omdat het op YouTube is, kunnen mensen live meechatten. En ik krijg die vragen van die in de chat gesteld worden, die krijgen wij te zien. Dus we kunnen daadwerkelijk van de mensen die kijken en die iets willen weten, of als mensen massaal iets willen weten of het een slecht antwoord vonden, dan kunnen wij dat direct doorgeven. Best wel spannend ook voor ze, dus. Dat denk ik wel, want het is onvoorspelbaar. Misschien denk je nog als politicus, nou, zo'n vraag gaat een journalist niet stellen. Maar de jongeren hebben zelf hun vragen bedacht. Daar hebben wij ze niet in gestuurd. En ze hebben hun eigen belevingswereld. Bijvoorbeeld, er zit vanavond iemand in de studio en zij heeft met haar vriend een vrachtwagentransportbedrijf. En die zei, ja, ik vraag me wel af, het is allemaal mooi, die elektrische plannen en die groene plannen, maar weet je hoeveel een elektrische vrachtwagen kocht? Kost. En dat soort voorbeelden, dat verzin je gewoon niet. Maar dit is dus echt gewoon waar mensen mee zitten. Dus hele persoonlijke vragen, maar die denk ik heel erg breed zijn te trekken. Ook wel voor andere mensen die kijken. Ja. Bij de vorige special, de serie die jullie hebben gemaakt, toen lieten jullie de lijsttrekkers ook hun eigen liedje kiezen als ze opkwamen. Is dat nu weer? Ja, dat is echt. Sowieso zit er denk ik ook heel veel humor in de show. Dat is ook echt wel NOS op 3. Dat we graag dingen uitleggen die belangrijk zijn om de wereld om je heen wat beter te snappen. Maar ook altijd wel een beetje met een knipoog. En, ik vond dat heel grappig. Ja, want dat zegt ook echt heel veel over iemand. Met wat voor nummer die dan op wil komen. Nou, ik kan nu vast vertellen, er zijn ook politici die willen met een opera opkomen. Er komen weer politici op met gewoon harde, snoeiharde metal. Het is echt hun lijflied, zeggen ze dan. En dat is, vind ik zelf gewoon echt een giller, dat wat je dan te horen krijgt. Ja. Maar ook hebben we in de show 2 keer een soort korte break tussen de inhoudelijke gesprekken in, waar we ook even een spelletje met ze gaan spelen. En dat was, daar is vorige keer heel goed op gereageerd. Omdat het ook leuk is om politici een klein beetje te zien sukkelen misschien. Een beetje te ontregelen. Ja, ja. Gewoon van even de mens achter de politicus te zien. En dus dat zit er allemaal weer in. Ja. We zien veel nieuwe lijsttrekkers. Ja. Naar wie ben jij het meest benieuwd? Ja, ik ben naar allemaal benieuwd. Omdat ik ze nog nooit zo uitgesproken in gesprek heb gezien. Met 18 tot 35-jarigen. Dus ik ben eigenlijk naar allemaal heel benieuwd. En ik denk dat het in sommige samenstellingen ook dat het lekker gaat knetteren. Dat het ook spannend wordt. Vanavond ook? Met Ouwehand en Bikker, hè? Ja. Om 7 uur op het YouTube-kanaal van NOS op 3. Het NOS op 3 verkiezingsprogramma. Dankjewel, Sophie. Dankjewel. En dit was Nieuws en Co. Zometeen Dit is de Dag met Thijs van der Brink. Dag Fleur. Migranten die antisemitische uitspraken doen mogen niet langer Duits worden, zegt de Duitse minister van Justitie. Is dat een goed idee om ook in Nederland in te voeren? Daar gaan we over debatteren in Dit is de Dag. Dat zometeen. Eerst nog de hoofdpunten van het nieuws met Sydney Dijkers. Morgen om 5 uur, dan is er een nieuwe Nieuws en Co. Graag tot dan en een heel fijne avond. NPO Radio 1. Het Israëlische leger zou een eerste gijzelaar hebben bevrijd uit de handen van Hamas. Het zou gaan om een Israëlische militair die bij de aanval van Hamas op 7 oktober samen met honderden anderen werd gegijzeld. Met de bevrijde militair zou het naar omstandigheden goed gaan. Ze zou inmiddels weer bij familie zijn. NEC-spits Bas Dost wordt de komende dagen nog onderzocht. Daaruit moet blijken waardoor hij gisteren in elkaar zakte in de wedstrijd tegen AZ. Het gaat naar omstandigheden wel weer goed met hem. De wedstrijd AZ-NEC zat in de slotfase toen Dost in elkaar zakte. Het duel werd vervolgens gestaakt. De Amerikaanse president Biden komt met maatregelen tegen kunstmatige intelligentie. De krachtigste AI-systemen worden daarin verplicht om veiligheidstesten en andere kritieke informatie te delen met de overheid. Het gaat dan specifiek om AI-systemen die een serieus risico vormen voor de veiligheid van de VS. Maar om wat voor een risico het dan gaat en wanneer daarvan dan sprake is, wordt niet gezegd. En wie geen reclames wil zien op Facebook en Instagram, kan daarvoor in de EU binnenkort een abonnement afsluiten. Die gaat 10 euro per maand kosten voor de webversie en voor de app 13 euro per maand. Facebook verzamelt dan geen informatie meer voor advertenties waar de EU al langer kritisch op is. Robert Friese, hoe is het met de files op de weg? Nou, er staan nog 170 kilometer bij elkaar. Het is een drukke spits geweest, maar het gaat nu snel de goede kant op. Wij noemen dat hier bij de ANWB de Kees Kwarts doctrine. Een file laat tijdens de spits op de A10. Vanuit knooppunt Amstel naar knooppunt Koenplein een ongeluk bij afrit Volendam. 7 kilometer, daar met 20 minuten vertraging. Linkerrijstrook is dicht. Rechterrijstrook van A27 is nog afgesloten vanuit Utrecht naar Almere. Na een ongeluk op knooppunt Eemnes staat 10 kilometer file met een half uur vertraging. 20 minuten op onthoud op de A58 vanuit Bergen-op-Zoom naar Breda. Bij Breda-West 8 kilometer.